fugit akior aura, illa levi neque ad haec revocantis verba resistit, nympha praecor, pene, mane, non in sequor hostis, nympha mane, sic agna lupum, sic cerva leonem, sic aequilam pena fugiunt, tripadante columbae, hostes quaeque suos, amores mihi causa sequendi, me miserum, ne pro nacadas, indignave laedi crura non notent sentes et sem tibi causa doloris, aspera qua properas, locas sunt, moderatius oro curre, fugamque inhibe, moderatius in sequar ipse, cui placeas, inquire tamen, non in quola montes, non ego sum pastor, non hic armenta gregesque horridus observo, nescis temeraria, nescis quem fugas, ideoque fugis, mihi delphica tellus et claros et tenidos et patareaque regia servit, Jupiter est genitor per me, quod eritque fuitque estque patet, per me concordant carmina nervis. Certa quidem nostra est, nostra tamen una sagita certior, in vacuo quae vulnera pectore fecit, inventum medicina meus est, opiferque per orbem dicor, et herbarum subjecta potentia nobis, et mihi quod nullis amor est, sanabilis herbis, nec prosunt domino quae prosunt omnibus artes. Verba in fabula. Ocura swifter. Pronus, forward, headlong. Asper, aspera, asperum, harsh, rough. Qua, where. Propero, properare, hasten. Incola, inhabitant. Incola, incolae. Concordo, concordare, harmonize, be in tune with. Opifer, opifera, opiferum, bringer of help. Subicio, subicere, subieci, subjectus, put under, make subject. Potentia, power, efficacy. Ei, interjection. Oh, ah.